Every time running the same damn mind. Put the kanja running, I put it on a soul man. Keep the landing and I keep it on sea. We're not on the one, but I don't give a fuck, man. Please, put it on the run, man. Kanja man running, the system in a flow, man. Yeah, yeah, put soul more, man. If you're gonna run, you're gonna see me. Yeah, we love it, keep it gonna rap it in us. Feel like we're gonna rap it in us, rap it soon up. Put the gun to run, I mean it in us, oh man. But then it no, it's a low five. I thought that I got it out of sync was. Maar ik denk dat mijn hele leven uit of sync is. Rest up for man, pull on man in man selector, ya turno. Ik ben nacho, Peter Ras, suka bliad man. Suka bliad, ik ben nacho, Peter Ras. Davai, davai, davai. See you. Minor, Charlie. Charlie Minor. Let's keep it on the one. Oh. And the one, two, one, two, three. And the one, two, three. Okay. living and I'm living and I'm sleeping and I'm rapping and I'm living in a possibility, man. More 9 to 5 job renter, 24/7 right here behind the motherfucking Ableton. You're a sucker. Friday night, bitches. Friday night, Friday night, Friday night. Come on. I gave you a link you still in the chat. Okay, cool. Here we go. Ich hab's in Kamera. Hallo, Five. Kommt noch Video Ninja, Eat My Records, 1, 2, 3. Und das auf der Stream. Das sind Kamera. Das ist der Kamera, nee, das ist ingestoken. Oh, no, no, never mind. Kommt hier noch der Link mit der Brave Browser. Oh, hops in it. Okay, okay. Yeah. What's up, USA, USA? USA, USA. Yo, USA, do you have a camera? Do you have a camera? F minor, F minor. Frederick minor. The F from fuck. It's fuck minor. Yeah, it's fuck minor. I like that. It's fuck minor. Let's go, fuck minor. F minor, fuck minor, F minor, Frederick minor. Let's make a new groove, fuck the shit. New groove, new groove. Okay. Hey, ik kan je zien. Hallo. Hallo. My man. My man. Prinses Michilda. Ik dacht dat ik al blank was. Maar jij treft al even mijn blanke gradatie hier, hoor. Mijn broertje is ook een ginger boy. Maar hij is nog bruiner dan dat jij bent. Ik denk dat jij wat vitamine D nodig hebt, maat. Een grapje, man. Vitamine Bas. Ja, daar staat hij beter voor. Ja, toch? Ik was laatst bij de huisarts, zei hij me dat. En die B voor, bij vitamine D staat voor Bas. Dat zei hij mij. Ja, ik maak gewoon een grapje, joh. Kijk mijn blanke skin, maat. Kijk hoe wit ik ben. Kijk hoe wit ik ben, maat. Jezus. Kijk je. Kijk hoe wit ik ben. Jezus, ik kom nooit buiten, maat. Weet je, het leukste wat ik vind aan Jamtava is om met mensen samen te spelen. En dan praat ik poep. En dan zie ik een lach op hun gezicht. That's my favorite thing in the world. Okay, let's go, okay. Even focus op de muziek. Jezus, ik ben weer aan veel het oude hoeren. Jezus man, Sepp, hou je kop, Sepp. Jezus man. Ik praat altijd te veel. Dat is mijn probleem. Ja, ik zag een lach. Ik heb het mezelf makkelijk gemaakt. Ik kan gewoon bier drinken en roken. Terwijl ik mijn drumcomputers gebruik. En jij hebt je twee handen nodig. Wie niet sterk is, moet bezopen zijn, toch? Drummer 3. Very good name for this plugin. It is superior. I tried them all. It is superior. Thank you. new drum kit. Aan jou op de camera. Ben ik op jou aan het zeiken? Kijk hoe wit ik ben. Jezus. shell, working as an anger soldier. Dan zit je nou echt met een versterker in je keuken? Of is het gewoon in de DI? Of heb je echt volledig scheid aan je buren? Dan zet je die amp gewoon in je keuken. Because you're so busy on the bass guitar, eh? You shut the fuck up, man. All bread is okay, man. Yeah. Oh, ik trek mijn eigen bullshit niet meer, Michel. Dat was het voor vanavond voor Billy en Jennifer. Gewoon af te leiden. Even kijken of ik grapjes kan maken. Of ik jou kan ophouden met basketbal spelen. Ah, stiekem is dat mijn doel, Michel. Nee, grapje. Jezus, ik moet echt mijn kankerbek houden, joh. Ik deed het bijna! Ik zag het bijna! One, two, motherfucker, to the floor. One more fill, then chorus. Here we go. One, to the two, one, and two, motherfucker, let's go. Michel, we hebben eergisteren, we hebben die kankerdrums op de kracht. We hebben eergisteren met Peach en Berend en Kikke en Arco, hebben we 2 dagen geleden een stream gehad. Zelfde stream als dit, maar met een QR-code. Als mensen Bitcoin kunnen doneren, kunnen ze die QR-code scannen. En dat was onze 2e beta-testversie op een stream van een vriend van mij. Of ja, op een URL van een vriend van mij. We hadden al iets van 4 keer donaties. Met 0% PR. Alleen via vrienden, weet je. En zodra we aan het jammen zijn, zien we de mensen direct omhoog schieten. Weet je, spread like wildfire. Maar ik ben extreem slecht in marketing PR. Dus, maar dit is ook... Dit is ook gewoon een test. Hier, de server ligt hieronder. Ik voel gewoon de fucking warmte van dat ding. De CPU staat altijd op 100%. Dat is een oud beest. Maar... Ja, in ieder geval... ja. Het werkt. Ja, hoef je ook niets van te weten. In principe... Ik en mijn vriend maken een Bitcoin wallet voor alle mensen. En als mensen die zelf willen claimen, kunnen ze zelf die donaties in een nieuwe Bitcoin wallet zetten. Want wij maken en beheren de Bitcoin wallets, dus wij kennen erin. Dus een stukje vertrouwen, maar... Dus hoe het nu is, die QR-code op de stream, als je daar nou doneert, wordt het momenteel gesplitst in 4 mensen. Argo, mij, Bernd en Peach. Maar ik denk dat... we Michel uit Nederland op de bas ook erbij moeten betrekken. Want jij bent ook een goede muzikant. Ik ga geen wallets aanmaken voor allemaal pannenkoeken, weet je. Maar gewoon voor de core. En misschien na een jaar tijd... Je heeft 0% te investeren. Je hebt letterlijk niets te verliezen. En wie weet, na een jaar heb je dan een paar honderd euro aan bitcoin donaties op. En als je die zelf niet claimt, dan claim ik ze. En dan geef ik het uit aan een nieuwe server. Maar dit is een helemaal rond en het werkt. Ik doe het puur voor de vrijheid. Geen bank. Pannenkoeken wallet. This song is called Pancakes Wallet. Yeah. Yeah. So new drums. This sucks. I'm sorry, guys. Let me load some new drums. Okay, here we go. Some blues. That's one of your name, yo. Pannenkoeken wallet. Verdomme. Ah, heb jij gisteravond nog wel wat pannenkoekjes verdiend? Wat zeg je? Ik zeg, heb jij vanavond nog wat pannenkoekjes verdiend? Gozer, what the fuck heb je het over? Ik heb het over die godverdomme bitcoins. Ah, oh, klerenlei, dat zegt het dan. Je zegt dat dan, godverdomme, ze kleren lijf. Hey, ik weet toch niet waar je het over hebt? Sepp, je bent godverdomme ze dronken. Je hebt geblouwd. Ik praat met een harde G. Godverdomme, joh. Heb je nu nog wel hersencellen in je kop van jou? Hé, Sepp. Hé, Sepp. Hé, Sepp, je kanker mag op. Let je wel op. Ja, sorry man, Jezus. Je hebt mijn aandacht, Jezus. Oké, ik moet echt mijn bek houden, sorry. Thank you. searching for a new drum, sorry, what a mess. Waarschijnlijk op mijn laptop, hè? Op een Windows 10 of een Windows 11 laptop bezig. Ik heb 6 jaar, dat is geen grap, ik heb 6 jaar van mijn leven verspild om de beste real-time audio te krijgen met de Windows NT-kernel. Ik kan je een link sturen, kun je zelf een keer kijken. Bij sommige laptops heb ik tussen de 2 tot 400% performance gegained. Maar ik geef je de link, kun je zelf een keertje kijken als je wilt. Het heet Debloating Windows 10. Dat zal alle shit verwijderen die nooit iemand gebruikt op Windows. En wacht, ik geef je de link, wacht. Ik doe dit zelf ook bij alle muziekcomputers van vrienden. Kijk, waar is de nieuwe? Maar we gaan echt handmatig gaan zoeken. Nu toe bij iedere computer wat ik heb gedaan, heeft een aanzienlijk betere performance. Michel, heb je Windows 10 of Windows 11? Of heb je een Mac? Laptop van de zaak. Windows 11. Oké, Michel, ik geef je een linkje. Kijk dat YouTube clipje een keertje op je eigen tijd. Doe dat even bookmarken. En misschien zelfs even overleggen met je afdeling van het werk of je dat kan doen en mag doen. Kun je niet de problemen brengen. Maar hiermee kun je een hele hoop shit verwijderen in Windows. Anyway. Bookmark it, research it yourself.